يا نبي الله يا محمد يا حبيب الله يا محمد يا شفيع الله يا محمد يا رسول الله احفر ماند از جمال محمد صرف نباشد به اعتدال محمد قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد یا محمد یا نبی الله یا محمد یا حبیب الله یا محمد یا شفیع الله یا محمد وعده دیدار هر کسی به قیامت لیلة الاسرا شب وصال محمد لیلة الاسرا شب وصال محمد چشم مرا تا به خواب دید جمالش خواب نمیگیرد از خیال محمد خواب نمیگیرد از خیال محمد یا محمد یا نبی الله یا محمد یا حبیب الله یا محمد یا شفیع الله یا محمد یا رسول از جمال محمد صرف نباشد به اعتدال محمد عرصه گیتی مجال همت او نیست روز قیامت نگر مجال محمد روز قیامت نگر مجال محمد شد به اعتدال محمد هر سیهی تی مجال همت بونیست روز قیامت نگر مجال محمد روز قیامت نگر مجال محمد ماه فرو ماند از جمال صلى الله عليه وسلم.